Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 8 Φεβρουαρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ Κουράνη, παράκλητο πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ας θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυρίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Χθες την Κυριακή τον Απόκριο, διαβάσαμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, όπου αναφέρεται ο τρόπος που θα κριθούμε. Και εκεί τίθεται ως κριτήριο η αγάπη. Και λέει ο Κύριος, όπως φερόμεθα στον αδελφό μας, είναι σαν να φερόμεθα σε αυτόν. Και μάλιστα θέτει τον εαυτό του στην θέση του Πάσχοντος αδελφού μας. Και αυτό είναι το μέτρο της αγάπης του Θεού. Δηλαδή, ο ίδιος μπαίνει στη θέση αυτού που πάσχει και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να μας ενεργοποιήσει την διάθεση, να μας βγάλει την καλοσύνη, τη θετική δηλαδή κατάσταση, προς τον αδελφό μας. Και λέει ότι αυτός είναι ο τρόπος και αυτό θα είναι το κριτήριο με το οποίο θα κριθούμε και θα είναι το κριτήριο που θα αποκαλυφθεί η κατάσταση της καρδιάς μας. Η αγάπη λοιπόν είναι το κύριο στοιχείο που δείχνει την υγεία μας. Και ασφαλώς όταν λέει αγάπη, ο Κύριος εννοεί την θυσία, την προσφορά μας, την έξοδο από τον εαυτό μας, την έξοδο από το συμφέρον μας. Δηλαδή εν τέλει, όσο ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να βγει από το συμφέρον του, τόσο πιο υγιής είναι. Όσο ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να αναπαύσει τον αδελφόν του, λησμονώντας τον εαυτόν του, δείχνει και το μέτρο της πνευματικής του καταστάσεως. Και λένε οι πατέρες μας πως εν τέλει αυτό που λέει ο Κύριος ως κριτήριο είναι απλώς διαγνωστικό στοιχείο που δηλώνει την επιλογή του καθενός μας. Δεν είναι τιμωρός και έρχεται να μας αρνηθεί τον παράδεισο ή να μας απορρίψει γιατί εμείς δεν κάμαμε αυτό που θέλει ή δεν τηρήσαμε την εντολή της αγάπης όπως εδώ αναφέρεται, αλλά εμείς ήδη αρνηθήκαμε τον παράδεισο, γιατί ο παράδεισος είναι αυτό, είναι η δυνατότητα κοινωνίας. Όπως ο γιατρός κάνει διάφορες εξετάσεις για να διαγνωστεί η νόσος, δεν είναι ο γιατρός που δίνει την αρρώστια, ούτε ο γιατρός ο οποίος είναι ευτέκτης για την κατάσταση, ούτε η θεραπεία την οποία προτείνει είναι το πρόβλημα, αλλά πρόβλημα είναι η ασθένεια και ο ασθενής. Και τα θέτει αυτά ο Κύριος για να προλάβουμε, να εξαγοράσουμε τον χρόνο μας και να αποκτήσουμε συνείδηση της προσωπικής μας αξίας. Θα δούμε πάνω σε αυτό το πνεύμα της κρίσεως, το πνεύμα της αγάπης του Θεού, πώς τοποθετούνται οι πατέρες μας. Θα δούμε 2-3 αποσπάσματα από τους πατέρες. Το ένα είναι από τον Αβά Ισακ το Σύρο, το άλλο από τον Άγιο Αντώνη και το άλλο από τον Αβά Μονά. Να δούμε τι λέει ο Αβάς Ισακ ο Σύρος. Λέει η ελεημοσύνη και η δικαιοκρισία, χωρίζει δύο πράγματα. Δικαιοκρισία σημαίνει να με βάση ένα μέτρο δικαιοσύνης, ακρίβειας δηλαδή, να αποδώσουμε αυτό που αξίζει στον καθένα. Η ελεημοσύνη λοιπόν και η ιδιοκρισία στην ίδια ψυχή είναι όπως ο άνθρωπος που προσκυνεί τον Θεό και τα είδωλα στον ίδιο ναό. Ουσιαστικά λοιπόν θεωρεί ότι η προσκύνηση του Θεού είναι ελεημοσύνη και η προσκύνηση των ειδώλων είναι δικαιοκρισία. Είναι ο φυσικός, είναι ο ανθρώπινος νόμος δηλαδή. Και αυτά τα ίδια λέει, εφόσον τα προσκυνούμε στον ίδιο ναό, έρχονται σε αντίθεση και δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ή τον Θεό θα προσκυνήσει τα είδωλα. Είναι τόσο διαφορετικά δηλαδή. Αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα συνειδητοποιήσουμε, γιατί διαμορφώνουν ήθος. Διαμορφώνουν στάσεις ζωής. Και ο καθένας μας είναι υπεύθυνος που θα στρέψει την ελευθερία του. Σε ποιο πνεύμα. Η ελεημοσύνη λοιπόν βρίσκεται σε αντίθεση με τη δικαιοκρισία. Η δικαιοκρισία είναι η ανταπόδοση του ίσου. Εμείς, αν ψάξουμε την ζωή μας, θεωρούμε ότι αυτό είναι που ρυθμίζει τις σχέσεις μας κυρίως. Η έννοια της δικαιοσύνης. Και έχει μέσα μας ύψιστη αξία, κεντρική αξία ηθική. Και εννοούμε την δικαιοσύνη αυτό, την ανταπόδοση του ίσου. Γιατί λέει ανταποδίδει στον άνθρωπο όπως του αξίζει και δεν γέρνει προς ένα μέρος ούτε προσωπολειπτεί στην ανταπόδοση. Δηλαδή είναι ακριβής ο άνθρωπος, δεν παίρνει θέση κάποιου ούτε προσωπολειπτεί προς κάποιον. Δέστε, αυτό εμείς που το ακούμε έτσι απλά πώς μπορεί να λειτουργήσει στη ζωή μας. Φανταστείτε λοιπόν οι γονείς μας ή αν είμαστε γονείς να κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα να μοιράσουν την περιουσία. Ποιο θεωρούμε ότι είναι το πιο βασικό? Με αδίκησε ή δεν με αδίκησε? Και αυτό για μας, αν συμβεί να υπάρξει αδικία, τότε ανατρέπουμε και αρνούμεθα τη σχέση. Τόσο δυνατό είναι μέσα μας. Αυτήν την ηθική λατρεύουμε. Είναι η ηθική των ειδώλων. Είναι η ηθική του κόσμου. Και δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτό το μέτρο. Η ελεημοσύνη όμως λέει, τι είναι, δέστε πώς το περιγράφει ο Ισάκος Σύρος. Είναι λύπη, είναι πόνος, είναι λύπη που την παρακίνει η χάρις. Είναι λύπη, όχι η κοσμική λύπη που θλίβουμε για κάτι που δεν μου έγινε, αλλά είναι η λύπη που μου εμπνέει η αγάπη του Θεού, που μου γεννά ευαισθησία, που μου γεννά αντίληψη και μπορώ να συμπάσχω και να αισθάνομαι την κατάσταση του άλλου, αυτή τη λύπη. Η ελεημοσύνη λοιπόν, όχι η ελεημοσύνη που έρχεται από έναν ψυχολογικό νύκτον που λυπούμεθε κάποιους ανθρώπους και μέσα από αυτό αισθανόμαστε μίαν υπεροχή, μίαν ηθική υπεροχή, αλλά μιλούμε για την υπαρξιακή ελεημοσύνη, αυτή που δίνει η χάρη του Θεού στην καρδιά μας και γεννά την λύπη. Η ελεημοσύνη όμως λέει είναι λύπη που την παρακίνει η χάρη και γέρνει προς όλους με συμπάθεια και δεν, δέστε, και γέρνει προς όλους με συμπάθεια. Αυτό είναι η χάρη του Θεού. Να γέρνεις προς όλους με συμπάθεια. Αν γέρνεις προς όλους με συμπάθεια τυχόν αδικία που έχει συμβεί, είτε ως άνθρωπος μπορεί να θυγείς αρχικά, αλλά μέσα από την μνήμη της χάριτος και την τιμή της χάριτος ξεπερνάς εύκολα αυτό το πρόσκομα, αυτό το εμπόδιο. Και λέει, παρακινεί και γέννη προς όλους με συμπάθεια. Και τι κάνει, δεν ανταποδίδει βλάβη σε αυτό που την αξίζει. Αξίζει τιμωρία, αξίζει επίπληξη, αξίζει προσβολή ο άνθρωπος. Δεν ανταποδίδει βλάβη σε αυτό που την αξίζει. Ενώ τι κάνει, υπερπληρεί εκείνο που είναι άξιος αγαθών και δίνει με πλούτων αγαθών σε αυτό που αξίζει. Και αν αυτή ανήκει στην πλευρά της αρετής, η ελεημοσύνη δηλαδή, εκείνη ανήκει στην πλευρά της κακίας. Η δικαιοσύνη δηλαδή του κόσμου εν τέλει είναι κακία. Γιατί δεν ενώνει την ψυχή μας με όλους, αλλά ενώνει με την ψυχή μας με λίγους που εμείς θεωρούμε αξίους. αυτούς που δεν προσβάλλουν τα συμφέροντά μας, αυτούς που δεν προσβάλλουν τα ατομικά συμφέροντά μας. Δέστε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη, αν κανείς προφασίζεται την δικαιοσύνη ως μέτρο διαπραγμάτευσης των σχέσεών του, αυτό οδηγεί στον χωρισμό και στην ταφόπλακα της σχέσης. Δεν μπορείς να διασώσεις αληθινά μία σχέση έχοντας ως εφόδιο και μέτρο τη δικαιοκρισία. Εμείς έχουμε μια αντίθετη άποψη, γιατί ακριβώς δεν έχουμε εμπνευστεί από τον Χριστό και δεν είμαστε στραμμένοι σε Αυτόν. Είμαστε στραμμένοι στην ατομική μας κρίση, την προσωπική μας αντίληψη. Και λέει, όπως ακριβώς το χορτάρι και η φωτιά δεν μπορούν να βρίσκονται στο ίδιο σπίτι, έτσι ούτε και η δικαιοκρισία και η ελεημοσύνη στην ίδια ψυχή. Όπως δεν συγκρίνεται κόκος άμμου, όπως λέει, όπως δεν συγκρίνεται κόκος άμμου με μεγάλο βάρος χρυσού, έτσι δεν συγκρίνεται η ανάγκη του Θεού για δικαιοκρισία με την ελεημοσύνη του. Γιατί οι αμαρτίες του ανθρώπου σε σχέση με την πρόνοια και το έλεος του Θεού είναι σαν μια χούφτα άμμος που πέφτει σε μεγάλη θάλασσα. Δέστε τι είναι οι αμαρτίες μας μπροστά στην ελεημοσύνη του Θεού. Είναι μια χούφτα άμμου μπροστά σε μεγάλη θάλασσα. Αυτό βεβαίως σκανδαλίζει την συνείδησή μας. Σκανδαλίζει το μέτρο της ηθικής μας και ίσως ακόμα να μην μας βοηθάει στην προσπάθεια μας να πολεμήσουμε τα πάθη, γιατί βολευόμαστε στην ιδέα αυτή ότι αφού είναι έτσι η αγάπη του, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτή η νοοτροπία όμως τι κάνει? Δίνει την αίσθηση ότι ο άνθρωπος δεν έχει ως θησαυρόν της καρδιάς του τον Θεόν. Οπότε είτε αμαρτήσει είτε δεν αμαρτήσει, στην κόλαση ζει, δηλαδή στην απουσία ζωής. Αν όμως παραδεχθούμε ότι ο θησαυρός μας είναι ο Χριστός, τότε δεν μας παρακινεί καμία απειλή ή κανένας φόβος για να αρνηθούμε τα πάθη μας και να στραφούμε στον Θεό, αλλά μας παρακινεί η ίδια η παραδοχή της καρδιάς μας που είναι η ζωή. Άρα όριμος γίνεται ο άνθρωπος, όχι αυτός ο οποίος υπόκειται εις την απειλή της τιμωρίας ή στην προσβολή της αξιοπρέπειάς του, αλλά αυτός που εσωτερικά παραδέχθηκε που είναι γι' αυτόν η χαρά, που είναι η ζωή. Άρα δεν σώζεται ο άνθρωπος με το να μπει σε αυτό το λούκι, ούτε ο άνθρωπος παθαίνει ζημιά από αυτό αν έχει όριμη συνείδηση, δηλαδή αντελήφθη, δεν κοροδεύει τον εαυτό του και κατάλαβε που είναι η ζωή. Αυτό όμως, αυτός ο λόγος σχετικά με το έλεος του Θεού του δίνει την παράκληση, την παρηγοριά και την ελπίδα σε αυτήν την προσδοκία να κάνει αρχή, να ξεκινήσει, να λάβει ελπίδα. Γιατί ζούμε την απογοήτευσή μας ότι δεν έχουμε ζωή, δεν έχουμε χαρά. Νιώθουμε την αποτυχία μας, τα λάθη μας, αλλά η ελπίδα μας είναι το έλεος του Θεού. Και συνεχίζει. Και όπως δεν φράζεται μία πηγή που τρέχει άφθονα με μια χούφτα άμμου, έτσι δεν νικέται η ελεημοσύνη του Δημιουργού από την κακία των κτισμάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αποδεχθεί η καρδιά μας. Και είναι πολύ σημαντικότερο στις μέρες μας που διαρκώς προβάλλεται το κακό και προβάλλεται η αίσθηση ότι ο άνθρωπος έχει ξεφτυλιστεί τελείως εσωτερικά. Έχει ξεπέσει πολύ. Αυτή η κουβέντα δεν είναι του Θεού. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Αλλά λέει, η ελεημοσύνη του Δημιουργού νικά την κακία των κτισμάτων. Η κακία των κτισμάτων είναι ασήμαντη, είναι ανίσχυρη, δεν υπάρχει, είναι ένα ψέμα, είναι μία απάτη, είναι ανύπαρκτος μπροστά στο έλεος του Θεού. Και αυτό λοιπόν που το προτείνει και το προβάλλει ο Αββάς Ισάκος Σύρος έχει δύο παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι κάποιοι ευαίσθητοι άνθρωποι, υπερευαίσθητοι, ζώντας την αίσθηση του κακού που υπάρχει στον κόσμο, αγωνιούν με έναν τρόπο που τους ξεπερνά τις ψυχικές αντοχές να διορθώσει τον κόσμο. Και έτσι διαλύεται η ύπαρξή τους μέσα σε μια εγωιστική υπερευαισθησία. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτό που σώζει τα σύμπαντα δεν είναι δική μας ενέργεια, η δική μας αντίδραση, αλλά η χάρη του Θεού. Που η δική μας αντίδραση απλώς συμμαχεί και συμμερίζεται και συμπνέει με την ενέργεια του Θεού και τη χάρη του Θεού. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι εφόσον τα πράγματα είναι έτσι και ότι τέτοια είναι η κακία μας, τέτοιο είναι η έλεος του Θεού, τέτοιο είναι το έλεος του Θεού και τέτοιοι είμαστε εμείς, ασφαλώς δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλο ήθος στην προσωπική μας ζωή, στις σχέσεις μας, παρά το έλεος του Θεού. Αυτό μας ελευθερώνει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο απόσπασμα από τον Ισάκ τον Σύρο, να δούμε από τον Μέγα Αντώνιο. Τι λέει ο Μέγας Αντώνιος σχετικά με το πώς θα μας κρίνει ο Θεός. Ποια είναι η κρίση τελικά του Θεού. Περιγράφοντας ουσιαστικά, ερμηνεύοντας αυτή την περικοπή της κρίσεως. Λέει, ο Θεός, λέει ο Μέγας Αντώνιος, είναι αγαθός. Φανταστείτε λοιπόν ότι δεν τα λέει ένα στοίχος. Ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος ναι μεν ήταν αγράμματος με την κοσμική σοφία, ήταν ο γέροντος του Μεγάλου Αθανασίου, ταυτόχρονα ήταν από τους μεγαλύτερους ασκητές του χριστιανικού κόσμου, ο οποίος έφτασε σε υψηλά όρια αρετής και ήταν ο καθηγητής της ερήμου. Λέει λοιπόν τα εξής, και το επισημαίνουμε αυτό γιατί αυτά που τα λέει είναι αποκαλύψεις προσωπικές δικές του, βιώματα δικά του, είναι απευθείας σχέση που είχε με τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν λέει είναι αγαθός και απαθής και αμετάβλητος. Αν δε κανείς αυτό το θεωρεί εύλογο και αληθές, αλλά απορεί πως ο Θεός χαίρεται μεν για τους αγαθούς ενώ αποστρέφεται τους κακούς, και πως οργίζεται εναντίον εκείνου που αμαρτάνουν, ενώ γίνεται ήλαιος εκείνους που τον υπηρετούν και τον λατρεύουν, πρέπει να πούμε. Λέει, υπάρχει αυτή η αντίληψη, έτσι. Και πρέπει να πούμε, λέει ο Μέγας Αντώνιος, ότι ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η λύπη και η χαρά είναι πάθη. Και ο Θεός είναι απαθής. Άρα η αίσθηση ότι ο Θεός παίρνει τη θέση του καλού, απορρίπτει των κακών, είναι ένα θεολογικό αντόπιμα. Ούτε επίσης λέει ο Θεός με δώρα θεραπεύεται, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι νικέται με την ειδονή. Δεν τον κολακεύουμε δώρα. Δεν πρέπει να κρίνουμε τον Θεό με ανθρώπινα μέτρα. Εκείνος είναι αγαθός και οφείλει μόνο και ωφελεί μόνο. Ποτέ δεν βλάπτει. Παραμένει πάντα απαθής. Είναι λοιπόν Θεός αγαθός, είναι απαθής, ποτέ δεν βλάπτει και πάντοτε ωφέλει τον άνθρωπο. Ενώ εμείς, εφόσον παραμένουμε αγαθοί, ομοιάζοντες του Θεού, ενωνόμαστε μαζί Του. Άρα είναι δική μας η διάθεση, δική μας είναι η στάση. Και όταν γινόμαστε κακοί, χωριζόμαστε από τον Θεό, σαν ανώμοιοι Του. Άρα ποια είναι η της άσκησης? Με την αμαρτία λοιπόν ο άνθρωπος χάνει τη δυνατότητα ομοίωσης του Θεού και χωρίζεται από τον Θεό. Αν δε με προσευχές και ελεημοσύνες κερδίζουμε την άφεση των αμαρτιών μας, δεν σημαίνει ότι κολακεύουμε και μεταβάλλουμε τον Θεό, αλλά ότι με τα καλά μας έργα και την επιστροφή μας σε Αυτόν γιατρεύουμε την κακία μας και απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητα του Θεού, ώστε το να λέμε ότι ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς είναι σαν να λέμε ότι ο ήλιος κρύβει το φως του από τους τυφλούς. Είδατε τι συμβαίνει? Τελικά αυτοτιμωρούμεθα. Και όταν περιγράφει ο Κύριος μας αυτό το Ευαγγέλιο της κρίσεως που μας τρομάζει, ότι μιλάει για φρυγμό δόντο και για κόλαση κλπ. Τι είναι εν τέλει? Όπως σαν να λέμε ότι ο ήλιος κρύβει το φως του από τους τυφλούς. Ποτέ δεν κρύβει το φως ο ήλιος. Έτσι ο Θεός είναι ο ήλιος που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Εμείς αν ζούμε την κόλαση είναι γιατί είμαστε τυφλοί. Τυφλωνόμαστε από τα πάθη μας, από τη φιλαυτία μας και δεν αφήνουμε τις ενέργειες του Θεού ως ελάμψεις, ως φωτισμός στην καρδιά μας να έρθει και να αναπαύσει την καρδιά μας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρο για να καταλάβουμε τι είναι τελικά παράδεισος, τι είναι κόλαση, τι είναι τιμωρία του Θεού, τι είναι έλεος του Θεού, τι ελεημοσύνη και τι δικαιοκρισία. Αυτά είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αν έχουμε λαθεμένη ιδέα περί Θεού για αυτά τα πράγματα, θα βγει και ανάλογη κατάσταση στις σχέσεις μας, στην καθημερινότητά μας. Αν εμείς προσκυνούμε έναν Θεόν οργύλων που χαίρεται να τιμωρεί τον κόσμο, τέτοια θα είναι και η διάθεσή μας με τους ανθρώπους μας. Αντιθέτως δε, αν πιστεύουμε σε έναν Θεόν που γλυκαίνει την καρδιά μας με το άπειρο έλεος του, ανάλογη θα είναι και η διάθεσή μας που θα βγει στις σχέσεις μας, ανάλογο ήθος. Να δούμε λοιπόν και ο Αββάς Αμμονάς πώς το πρακτικοποιεί ακόμη περισσότερο αυτό. Η αγάπη, λέει, κανένα δεν εχθρεύεται. Ποια είναι η αγάπη πραγματική? Όχι αγάπη που έχω προς τα παιδιά μου, προς τον σύντροφό μου, προς την εραστή μου, που αυτή είναι αγάπη που ικανοποιεί το συμφέρον μου. Λέει, η αγάπη κανένα δεν εχθρεύεται, κανένα δεν υβρίζει, κανένα δεν κατακρίνει, σε κανένα δεν προξενεί λύπη, κανένα δεν αποστρέφεται. Και το συγκεκριμενοποιεί, ούτε πιστών, ούτε άπιστων. Είδατε τι λέει εδώ? Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν δικαιολογούμεθα να έχουμε ιεράν αγανάκτηση για αυτούς που υποτίθεται αρνούνται ή προσβάλλουν τον Θεό ή προσβάλλουν την πίστη μας. Την πίστη μας δεν την προστατεύουμε, αντιστεκόμενοι σε αυτούς που τις προσβάλλουν, αλλά την προστατεύουμε με το να λειτουργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού της ζωής μας. Όταν η ζωή μας είναι πρακτική έκφραση του θελήματος του Θεού. Έτσι προστατεύουμε αληθινά και διαφυλάσσουμε την πίστη του Θεού και δεν εκθέτουμε τον Θεό στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και λέει, και δεν αποστρέφεται ούτε πιστών ούτε άπιστων, ούτε ξένων, ούτε ξένων. Δηλαδή, ούτε άνθρωπο αλλογενή, ούτε άνθρωπον περιθωριακών, ούτε Πακιστανών, ούτε Αλβανών, ούτε Σκοπιανών, ούτε Τούρκων ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τον αποστρέφεται. Μα θα πει κάποιος ότι η ζωή μου έγινε αβίωτη με αυτούς τους ανθρώπους. Η αρμονική και η ειρηνική διαβίωση, αυτό αφορά τους τεχνοκράτες, αφορά τους ρυθμιστές πολιτικούς που πρέπει να βρουν τον τρόπο να το λύσουν. Το πνευματικό ζήτημα όμως αφορά εμάς. Ποια είναι η διάθεση της καρδιάς μας ενώπιον των εικόνων του Θεού, που ασφαλώς το ένα δεν ανατρέπει το άλλο, αλλά αυτό που εμάς κυρίως μας αφορά και καθορίζει όχι την εξωτερική ποιότητα ζωής μας, αλλά αφορά την κατάσταση της καρδιάς μας που ξεπερνά τα τοπικά και χωρικά όρια και αν εξελίσσεται στην αιωνιότητα, έχει να κάνει με το σεβασμό του ελαχίστου αδελφού μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως επίσης δεν αποστρέφεται ούτε τον αμαρτωλό. Γιατί πολύ απλά είμαστε χειρότεροι από τον αμαρτωλό εμείς. Ούτε πόρνων, ούτε ακάθαρτων. Γιατί είμαστε γεμάτοι μολυσμούς και πορνίες. Και στο νου μας και στην καρδιά μας. Πρώτοι εμείς, πώς επομένως να αποστραφούμε τον πόρνο και τον ακάθαρτον, τον αποστρεφόμεθα μόνο όταν υποκρινόμαστε τον καθαρόν. Αντιθέτως, περισσότερο αγαπά ποιους, τους αμαρτωλούς και τους αδυνάτους και αμελείς. Αυτό λέει ο Αβάς Αμμονάς. Ξέρετε γιατί το λέει? Γιατί έχει λιώσει στην άσκηση, έχει συντριβεί η καρδιά του και δέζει τις ψευδεστήσεις και των φανταστικών βίων που ζούμε εμείς και πείσαμε τον εαυτό μας μέσα στην αμέλεια μας και στην άγνοια μας ψευδώς ότι κάτι είμαστε. Αυτό που κυρίως είναι πρόβλημα είναι ότι φτιάξαμε έναν πολιτισμό και έναν τρόπο ζωής που είναι ψεύτικος, που δεν ζούμε την πραγματικότητά μας. Είμαστε άρρωστοι και νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε χάλια και νομίζουμε ότι είμαστε ενάρετοι. Ο Άγιος όμως τι είναι? Είναι αυτός που μπήκε στην καρδιά του, είδε την πραγματικότητα και συνετρίβει. Και αυτό του γεννά ευαισθησία. Τους εσωτερικούς ορίζοντες τους διευρύνει. Και έχει άλλη αντίληψη για το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο αληθινός άνθρωπος του Θεού είναι υπερβολικά επιοικής και υπερβολικά αυστηρός ταυτόχρονα. Υπερβολικά επιοικής για να δώσει θάρρος των άνθρωπων και υπερβολικά αυστηρός για να κάμψει τον εγωισμό του ανθρώπου όταν νομίζει ότι είναι εντάξει. Και τι λέει λοιπόν? Αντιθέτως δε, περισσότερο όμως αγαπά τους αμαρτωλούς και αδυνάτους και αμελείς και για χάρη τους τι κάνει? Κοπιάζει και πενθεί και κλαίει. Καλά τι λες γέροντά μου καλέ? Άλλος αμαρτάνει και εγώ θα κλαίω, εγώ θα πενθώ? Μα αυτό είναι το σώμα του Χριστού, ότι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος και όταν πάσχει ένα μέλος πάσχουμε όλοι. Δεν είναι ιδιωτικό σύστημα εδώ η περιουσία μου και η περιουσία σου. Είναι ενιαία η συνείδηση. Ένα είναι το σώμα, μία είναι η καρδιά. Συμπάσχει λοιπόν με τους καλούς και τους αμαρτωλούς, μιμούμενος έτσι τον Χριστό, ο οποίος προσκάλεσε τους αμαρτωλούς κοντά του, τρώγοντας και πίνοντας μαζί του. Γι' αυτό και όταν ήθελε να δείξει ποια είναι η αληθινή αγάπη, δίδασκε λέγοντας: «Να είστε λοιπόν φιλεύσπλαχνοι, και καθώς και ο πατέρας σας είναι φιλέσπλαχνος», όπως λέει και κάπου αλλού ότι βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και έτσι ακριβώς λέει: «Και όποιος αγαπά αληθινά, αγαπά όλους και όλους εσπλαχνίζεται και για όλους προσεύχεται». Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Αυτά λοιπόν τα κείμενα των πατέρων μας μας δίνουν μία κατεύθυνση ζωής. Μας διερμηνεύουν και μια περικοπή ευαγγελική μπορεί να μας τρομάξει και μπορεί να μας δώσει μια λαθεμένη ιδέα περί Θεού. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Το είχατε αναφερθεί σε ένα θεολογικό ατόπιμα όσον αφορά την διάκοψη που κάνουμε εμείς για την τιμωρία του Θεού. Εγώ ξέρω ότι άμα πεις σε οποιοδήποτε συσχετικό βιβλιοπωλείο, τα βιβλία κατά χιλιάδες αναφέρουν την τιμωρία του Θεού. Αυτοί που τα γράφουν είναι πολύ αυστηροί. Και διαβάζοντας το, ο άνθρωπος κυριεύει φόβος. Νομίζω είσαι υπερβολικός. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Έχεις καιρό να επισκεπτείς βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά και θεωρούμε πως ο λόγος που μας είπαν οι πατέρες μας για την αγάπη του Θεού είναι πιο αυστηρός από τις απειλές της κολάσεως. Γιατί χρειάζεται μεγαλύτερος αγώνας να διαφυλάξεις μια ζωντανή σχέση, και άλλο έχει πόνο έχεις όταν προσβάλλεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και άλλο όταν αδικείς έναν ανταγωνιστή σου. Ο Θεός είναι ένας. Σχετικά με τη διάθεσή μας απέναντι στις εικόνες Του, αυτή εξαρτάται κατά πολύ από το όνομα που δίνω στο Θεό. Αλλιώς αισθάνομαι για έναν μουσουλμάνο, αλλιώς για έναν βουδιστή, αλλιώς για έναν χριστιανό. Κακός. Τι αλλιώς αισθάνομαι. Το όνομα που δίνει ο Θεός είναι ένας, αλλά άλλο όνομα δίνει ο Άρης. Δεν είναι άλλο όνομα, απλώς είναι πολλά άλλα. Μπορούμε λίγο να το αναλύσουμε. Για παράδειγμα, μου πεις ότι ο Θεός είναι ο Τάδε, ο οποίος έχει επιθυμία του να φάει όλο τον κόσμο, έχει καμιά σχέση με αυτόν τον Θεό. Για άλλο Θεό μιλούμε, όχι για τον ίδιο Θεό. Καταργούμε τα δικαστήρια. Τα. Καταργούμε τα δικαστήρια ή δεν ταυτιζόμαστε με το δίκαιο ή με το αδικό μας και χρειάζεται να διαχειριστεί όλοι τους να. Ναι. Εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα και μάλιστα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και είναι και δικηγόροι μετανιώνουν για τη δουλειά που κάνω και γνώρισα πολλούς τέτοιους. Αλλά εδώ αυτό που κυρίως που αντιμετωπίζει δεν έχει να κάνει με εξωτερικά μέτρα. Δηλαδή όπως περιγράψαμε την ιστορία με τον ξένο, με τον άνθρωπο που έρχεται στον χώρο και είναι, πώς το λέμε, οι μετανάστες κλπ. Κατ' τον ίδιο τρόπο μπορούμε να το πούμε και σε αυτό. Η υπόθεση της δικαιοσύνης της κοσμικής, καταρχήν λέει ο Κύριος μας, όσων μπορούμε να αποφεύγουμε τα δικαστήρια. Δηλαδή δεν είναι καλός μάνατζερ για δικηγόρους. Και είναι καλό να βρίσκουν τις διαφορές μας πριν πάμε στα δικαστήρια. Εκεί μπορεί να βοηθήσει ένας δικηγόρος πάλιστα να λύσει, να φέρει μια διαπραγμάτευση και να λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι υπέρ των δικαστηρίων που φέρνει εντάσεις, διενέξεις και συγκρούσεις. Κάποια στιγμή είναι αναγκαστικό να γίνει. Πηγαίνει κανείς επειδή υπάρχει ανοριμότητα, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια οριμότητα να βρουν τις σχέσεις τους και δεν μπορούμε να υποθέσουμε για τον κάθε άνθρωπο ότι έχει την ίδια διάθεση έναντι του γεγονότος της αλήθειας ή της καλοσύνης της καρδιάς του. Αυτό θα φέρει ένα πρόβλημα. Θα φέρει αναγκαστικά ένα πρακτικό πρόβλημα. Και πρέπει να λυθεί. Έρχεται λοιπόν η κοσμική δικαιοσύνη σε μια μεταπτωτική κοινωνία όπου ο άνθρωπος δεν ελευθερώθηκε στην αγάπη του Θεού να οριοθετήσει τα πράγματα για να μην γίνουν χειρότερα. Γιατί εάν ο άνθρωπος ζει μέσα στην κακία του, μέσα στην πτώση του, δεν έχει όρια στο να εκμεταλλευτεί τον άλλο. Δεν έχει όρια στο να κυριαρχήσει το θέλημα του εναντί του άλλου. Άρα έρχεται η κοσμική δικαιοσύνη με το μέτρο αυτό να οριοθετήσει και να συγκρατήσει την πτώση των ανθρώπων. Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν είναι απαγορευτικό στον άνθρωπο να μην αλλοιώσει σε αυτή του την κίνηση τη διάθεση της καρδιάς του εναντί του αντιδίκου του. Να προστατεύσει δηλαδή την καρδιά του, να μην βγάλει εμπάθεια. Αν δεν έχει την αρετή και τη δυνατότητα να πουλήσει τα συμφέροντά του για τον άλλον, αλλά ανθρωπίνος σκεπτόμενος και νόμιμο είναι αυτό και δεν είναι αντιπνευματικό, το να διαφυλάξει τα συμφέροντά του, οφεί μπορεί να πάει σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά αυτό που αγγίζει πλέον τα όρια της πνευματικής ζωής είναι να προστατεύσει την καρδιά του από εμπαθείς κινήσεις εναντί του αντιδίκου. Άρα, εάν υπήρχε όντως η χάρη του Θεού στη ζωή μας, καταργούνται αυτά τα πράγματα. Επειδή όμως ήδη δεν είμαστε σε αυτόν τον δρόμο, είναι απαραίτητα και αυτά. Και παράλληλα, εφόσον μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, με φόβον Θεού ας το πούμε και με προσευχή ο Θεός να φωτίζει και τους κρίνοντες και τους κρινωμένους να βγει το πιο θετικό, σωστικά αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι η σύγκρουση είναι πάντα κάτι καλό? η σύγκρουση είναι καλόν ή κακόν. Κοιτάξτε, η σύγκρουση ούτε καλόν είναι ούτε κακόν είναι. Είναι σύμπτωμα ότι κάτι ανατράπει στη ζωή μας. Και εάν και το να αποσιωπήσουν το σύμπτωμα είναι επικίνδυνο. Γιατί διαιωνίζεται η νόσος και το πρόβλημα. Άρα στην επιφάνεια βγαίνει το πρόβλημα, βγαίνει η σύγκρουση που αποκαλύπτει πράγματα. Η ευθύνη μας είναι από εκεί και πέρα πώς θα διαχειριστούμε τη σύγκρουση. Πρώτα με την καρδιά μας και στη συνέχεια πώς θα διερευνήσουμε τους τρόπους οι οποίοι δεν στηρίζονται μόνο στις δικές μας δυνατότητες αλλά και στην χάρη του Θεού δια της προσευχής να φέρει την ενότητα με τον άλλον που κυρίως είναι ενότητα πνεύματος. Γιατί το να συμφιλιωθώ με κάποιον είναι και υπόθεση ανθρώπινη. Το να ενωθώ με τον άλλον υπόθεση του Θεού. Επομένως η οργή δεν είναι πρόβλημα, η σύγκρουση δεν είναι πρόβλημα, είναι σύμπτωμα του προβλήματος, δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Και είτε φανεί είτε δεν φανεί το σύμπτωμα δεν είναι το ουσιώδες. Μάλλον θεραπευτικά μπορεί να λειτουργήσει αν βγει το πρόβλημα. Κυρία και μετά εσείς. Πάτε, είπατε μέσα στην κοινωνία με το Θεό είναι η αγάπη, το οποίο είναι το εξίσου είναι και με τον πλησίον. Για να έχεις αγάπη πρέπει να ξεπεράσεις το θέμα κτιμοσύνη, δηλαδή πρέπει πρώτα να ξεπεράσεις πολλά πράγματα για να αγαπείς, είτε το Θεό είτε τον άνθρωπο. Γιατί είναι το ρίγες με μνήμης, είτε με τον πλησίον είτε με τον... Καλά, μην πάμε όμως κατευθείαν στην κορυφογραμμή, λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο. Πρώτη αγάπη είναι να μην αδικήσουμε τον άλλο. Δεύτερη αγάπη είναι να εκμεταλλευτούμε τον άλλο. Και αυτά όλα δεν τα παίρνουμε από την καρδιά μας, τα εμπνεώμεθα από τον Θεό. Άρα, ένα βασικό βήμα μας είναι να είμαστε διαρκώς στραμμένοι στον Θεό. Και λίγο-λίγο θα κάνουμε βηματάκια, ό,τι δώσει ο Θεός, για να προοδευτικά να πούμε σε αυτή την πορεία. Εγώ, Πάτερ, θα ήθελα να σταθώ λίγο στο σημείο που και ο Αββάς Αμμονάς μιλάει για την. Ότι η αγάπη είναι αυτή η οποία δεν εθρεύεται κανένα και στην παρακυρίου για την ημέρουσα κρίση που μιλάει για τον πλησίον και την αγάπη, αλλά στη σημερινή εποχή αυτό που βλέπουμε και αυτό που ζούμε και είναι το σύστημα αυτό που κατευθύνεται από τους ηθήνοντες και τους καρτούντες είναι ότι παρουσιάζεται ένα πρότυπο το οποίο μας κάνει να μας προβάλλει να είμαστε καλοί μόνο με τους καλούς. Δηλαδή το παιδί από μικρό από το σπίτι μαθαίνει να μην κάνει παρέα με το παιδάκι το κακό που έτυχε οι γονείς του να είναι κάποιος να είναι στη φυλακή ή έτυχε ο αδερφός του να είναι χρήστης ναρκωτικών ή έτυχε να είναι ο, μέσα σε παρένθεση, ο αλήτης, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό τον κοσμικό που κρατούμε και μαθαίνουμε το παιδί μεγαλώνοντας έτσι αρχίζει πλέον και δημιουργεί κάποια πρότυπα και αποστρέφεται από τους ανθρώπους. Δηλαδή, είτε πόρνος είναι, να το πω έτσι, γιατί στη σημερινή εποχή έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα. Βέβαια, στην εποχή μας η πορνεία είναι και αρετή. Ναι, για κάποιους ναι, μπορεί να είναι, αλλά αυτό το πρότυπο, πώς μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να ξεκινήσει, γιατί θα ξεκινήσει μέσα από το σπίτι. Η μητέρα θα πρέπει να μάθει στο παιδί και γενικότερα και σε όλους ότι και αυτός είναι ένας άνθρωπος όπως είσαι και εσύ και δεν θα πρέπει να τον κάνεις πέρα αλλά θα πρέπει να του δείξεις, να του δώσεις αγάπη για να ναι, μπορέσει κατά. Και αυτός αυτό, αυτό βεβαίως για να γίνει δεν είναι γιατί ο γονιός το καλλιέργησε με το μυαλό του το παρεδέχθηκε και το διδάσκει. Πρέπει να το ζει. Πρέπει να το ζει η καρδιά του. Ασφαλώς υπό η κοινωνία σε μια εθικιστική κοινωνία που υπακούει στην αρχή ότι η κοινωνία χωρίζει σε καλούς και κακούς. Και οριοθετούνται τα πράγματα με αυτό το μέτρο. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει η καρδιά του ανθρώπου, έτσι δεν είναι. Και μας υποβάλλει η κοινωνία μας αυτό το ήθος. Γιατί δεν αντιστεκόμαστε? Γιατί δεν έχουμε εσωτερική εγρήγορση. Είμαστε χάνοι, είμαστε αποβλακωμένοι. Αποβλακωμένοι με το ότι δεν δουλεύουμε το σκοπό της ύπαρξής μας μέσα μας. Δεν έχουμε εσωτερική ζωή. Δεν φταίει η κοινωνία. Φταίει ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας είμαστε σε κατάσταση αποβλάκωσης. Δεν έχουμε αναζήτηση, δεν έχουμε εγρήγορση, δεν έχουμε πόθο να απεργαστούμε. εσωτερικά το σκοπό της ζωής μας. Και γι' αυτό το λόγο ούτε εμπνεύσεις έχουμε, ούτε εκπλήξεις έχουμε και είμαστε υποκείμενοι και υποβαλλόμενοι σε κάποιες ιδέες που μου βάζει ο κόσμος και μου σερβίρει. Δεν υπάρχει εσωτερική αντίσταση και δεν υπάρχει εσωτερική ζωή. Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εσωτερική ζωή. Που ο άνθρωπος να μπορεί να διακρίνει τι είναι αυτό που κυκλοφορεί, τι είναι αυτό που ακούγεται, τι είναι αυτό που προβάλλεται. Να μπορεί έτσι να το ξεκαθαρίσει και να το ξεκαθαρίζει με τη στάση του και στα παιδιά του και στους άλλους. Αλλά αυτό που κυρίως όμως είναι πρόβλημα δεν είναι τόσο γιατί η κοινωνία ηθικιστική είναι καλή και κακή και και. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι είμαστε αποβλακωμένοι. Δεν έχουμε εσωτερική ζωή. Δεν έχουμε εσωτερική αναζήτηση. Η ζωή μας είναι στερείται εκπλήξεων. Στερείται έμπνευσης. Και έτσι αποδεχόμαστε άκρητα ό,τι μας προβάλλεται και μας δίδεται. Γι' αυτό λόγω πολιτισμό μας θέλει όλο και πιο πολύ μας φέρει σε αυτή η κατάσταση. Ο καταναλωτικός τρόπος, η άνεση, η ευκολία που όλα τα κάνουμε και η αρετή του πολιτισμού μας είναι να μην ζοριστούμε, να μην δυσκολευτούμε. Μόλις ακουστεί μια υποψία ζορίσματος, το θεωρούμε αυτό ότι καταστράφηκε όλος ο κόσμος. Προβάλλεται ότι το χειρό το κακό είναι θα ζοριστούμε και θα πιεστούμε. Να ακόμα και οικονομικά ακούγεται μελαχόλησε όλος ο κόσμος, όλοι οι Έλληνες μελαχόλησε γιατί οικονομικά δεν πάμε καλά και μαύρησε η ζωή μας. Γιατί θα στριμωχτούμε. Και κακό είναι. Να στριμωχτούμε. Είναι κακό βέβαια. Κακό να στριμωχτούμε. Είναι τρομερό πράγμα να στριμωχτούμε. Μα αυτό είναι το κακό. Τόσα άλλα κακά που γίνεται. Που δεν είμαστε στριμωγμένοι αλλά χαρά δεν έχουμε. Δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί, αλλά μην το πούμε σε κανένα ούτε στον εαυτό μας, γιατί δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Με απασχολεί το πρόβλημα δεν έχω χαρά. Αλλά μην το πείτε σε κανένα, ρε παιδιά, γιατί αυτό δεν λύνεται. Άστε το. Ας το κρύψουμε αυτό. Τα άλλα μπορεί να λυθούν. Γιατί και να μην λυθεί, θα φωνάξουμε. Μια λύση είναι και αυτό. Θα βρίσκουμε ότι όλοι οι φταίχτες είναι οι άλλοι εκτός από εμάς. Όλοι φοροδιαφεύγουν εκτός από εμάς που δεν το ξέρουν οι άλλοι. Θα ακούσω ότι φοροδιαφεύγει ο ένας ο άλλος ο παράλληλος και λέμε πω τι είναι, τι είμαστε. Και αν ψάξουμε αυτό μας, και εμείς αλλά εντάξει, εμείς εντάξει τώρα, έχουμε και παιδιά. Βρίσκουμε μια λύση να το αυτοποιήσουμε το ζήτημα. Αυτό λοιπόν είναι μια εσωτερική ύπνωση. Είναι άρνηση μιας ευθύτητας με τον εαυτό μας, μιας συνέπειας με τον εαυτό μας. Να δούμε τι λέει. Να τους κατηγορούμε. Ευχαριστώ. Μπορώ να κάνω και αλλιώς. Ή θα πρέπει να το βλέπουμε η τελευταία ιστορία. Δεν υπάρχει πώς να βλέπουμε. Για εσάς είστε πραγματικό. Άλλο σου λέω. Και για σένα έτσι είναι. Δεν υπάρχει πώς βλέπουμε. Τον βλέπουμε ανάλογα τι έχουμε στην καρδιά μας. Αν έχεις κάτι άλλο στην καρδιά σου, δεν μπορείς να σου επιβάλλω το βλέπεις κάπως. Άρα τι γίνεται, να διορθώσουμε την καρδιά μας στην ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η οικονομική ευμάρεια είναι το αγαθό, το αρχικό. Δηλαδή και μέσα στην εκκλησία το βλέπουμε, οι μεγαλοδορητές, οι απλοί και... Καλά που υπάρχουν και αυτοί. Είναι το υπέρ το αγαθό σε όλους πια. Κατήντησε. Γιατί δεν έχουμε άλλα αγαθά. Φανταστείτε λίγο μια εποχή που το υπέρ το αγαθό έγιναν αυτά. Τα άλλα αγαθά τι είναι, πού πήγανε, εξαφανίστηκαν. Άρα τι είμαστε, εφόσον έχουμε ταυτίσει το υπέρ το αγαθό με αυτά τα υλικά, άρα και εμείς είμαστε υλικοί, δεν έχουμε κάτι άλλο μέσα μας. Έχουμε φτάσει σε μια κτηνώδη κατάσταση. Ζούμε μόνο βιολογικά. Γι' αυτό δεν είμαστε αναπαυμένοι. Ας πούμε, θεωρείτε ότι ένας άνθρωπος είναι ισορροπημένος που αναζητεί πώς να οικονομήσει και ένας που αναζητεί την αλήθεια θεωρείται βλάκας. Θεωρείται περιθωριακός. Θεωρείται, ας το πούμε, γραφικός. Τι να κάνουμε. Αυτό πάντως, κάποια στοιχεία που θα μας βοηθούν. Ναι. Στο πλαίσιο της απάτειας του Θεού. Είπατε ότι ο Θεός δεν κάνει ούτε καλό ούτε κακό. Όχι, δεν κάνει μόνο καλό. Δεν χαίρεται ούτε θλίβεται. Είναι απαθής. Είναι απαθής. Όχι, δεν κάνει καλό. Προς Θεού. Λοιπόν. Συγγνώμη, δεν χαίρεται για τον αγώνα μας. Αν αγωνίζεσαι καλά, θα χαίρε μαζί σου ειδικά. Λοιπόν. Θα κάνει εξαίρεση. Λοιπόν, άσωτο που επιστρέφει, δεν βλέπω ότι ο Θεός χαίρεται. Τι μετάνοια του Θεού. Έχει να κάνει η έννοια εδώ της χαράς, όπως την είπαμε, έχει να κάνει με τα ψυχολογικά μέτρα. Ο Θεός είναι, όχι δεν χαίρεται, είναι η χαρά. Αλλά αυτό έχει την έννοια της υπαρξιακής προσέγγισης. Ψυχολογικά εννοούμε, δηλαδή δεν επηρεάζεται από εμάς, δηλαδή να μειωθεί η χαρά του, να αυξηθεί, είναι η χαρά ο Θεός. Με αυτή την έννοια, δεν προσβάλλεται με τη δική μας συμπεριφορά. Αυτά πάντως που θα βοηθούσανε σε αυτήν την προσέγγιση είναι κάποια πρακτικά. Είναι 4 βηματάκια που μπορούμε να τα δούμε. Το πρώτο βήμα είναι ο άνθρωπος να έχει ανδρείο φρόνημα. Ο άνθρωπος που δεν έχει ανδρεία είναι αυτός που αμέσως πανικοβάλλεται και τα χάνει. Του συμβαίνει κάτι στη ζωή του και λέει όλα διαλύθηκαν. Του έρχεται μία αποτυχία. Περιπίπτει σε κάποιο πειρασμό. Τότε νιώθει ότι χάνει τη ζωή του. Ο ανδρείος όμως είναι έτοιμος για όλα. Δηλαδή, όπως λέει κάπου ο Ψαλμωδός, ετοιμάστηκε και ταράχθη. Προβλέπει τα πάντα, είναι έτοιμος για τα πάντα. Δηλαδή, ανδρείο φρόνημα σημαίνει «Εδώ μπροστά σου στέκομαι, Θεέ μου, και εσύ κάνουμε ό,τι θέλεις. Εγώ δεν προσδοκώ τίποτα. Προσδοκώ μόνο θλίψεις». Δεν προσδοκώ κάτι. Προσδοκώ μόνο θλίψεις, γιατί αυτές μου αξίζουν. Στέκομαι μπροστά σου και κάνε με ό,τι θέλεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν, χρειάζεται ο άνθρωπος να μην τρομάζει, να μην πανικοβάλλεται, να μην αγχώνεται και να μην βλέπει κοντόφθαλμα τα γεγονότα της ζωής του. Να αφήνεται στα χέρια του Θεού. Το ανδρείο φρόνημα είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πορεία αυτής της ανασυνείδησης. Αν κλονιστεί ο άνθρωπος εσωτερικά μέσα του, θα πέσει μια κατάσταση αδράνειας. Θα παρατήσει την προσπάθεια. Και το σημαντικό δεν είναι αν αμαρτάνουμε. Το σημαντικό είναι αν προσπαθούμε, αν αγωνιζόμαστε. Και όταν ο άνθρωπος απογοητευθεί, που αυτό σημαίνει πληγωμένος εγωισμός, εξανεμίζονται και οι εσωτερικές του αντοχές και δυνάμεις. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αοκνησία. Να μην είναι τεμπέλης ο άνθρωπος. Να μην είναι αδρανής. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Όπου ο άνθρωπος δεν καταβάλλεται και δεν πάβει ποτέ να υπηρετεί το σκοπό της ζωής του. Όταν κανείς χαλαρώνει, όταν κουράζεται και πέφτει σε ραθυμία, σε ακιδεία, τότε όλοι οι εχθροί του, εννοούμε οι πνευματικοί εχθροί, τα πάθη του, βρίσκουν τον χώρο και τον χρόνο να μπουν στη ζωή του για να καταστρέψουν ό,τι έχει δημιουργήσει. Το ανδρείο φρόνημα λοιπόν είναι το ένα βήμα, το δεύτερο είναι η αοκνησία. Η εγρήγορση, η δράση. Άνθρωπος κουρασμένος δεν μπορεί να προχωρήσει και μπαίνει σε μια κατάσταση νοχελικότητος, ακιδείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε και πρακτικά. Η κούραση, ακόμη και σωματική, είναι κίνδυνος στην πνευματική μας πορεία. Ένας κουρασμένος άνθρωπος είναι ευάλωτος. Η κούραση θα φέρει εκνευρισμό, θα φέρει νεύρα. Λοιπόν, η κούραση θα μειώσει τις αντιστάσεις. Η κούραση θα απομακρύνει από την εσωτερική ησυχία. Δεν θα είναι καλυμμένος ο άνθρωπος. Και θα οδηγηθεί σε οποιαδήποτε εξάρτηση για να νιώσει ότι ηρεμεί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σωματική κόπωση. Το θέμα όμως είναι και άλλο. Η σωματική κόπωση είναι αναγκαστικό γεγονός, είναι επιδιωκόμενη γιατί δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Γι' αυτό μια σωστή επαφή με τον εαυτό μας, μια τίμια προσέγγιση, συνεπής προσέγγιση της καρδιάς μας, παρά λέμε ένα σωστότερο πρόγραμμα για να αφαιρέσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο και να ξεκουραζόμαστε σωματικά, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Το τρίτο βήμα είναι να μην ασχολούμαστε με τους άλλους. Πολύ απλά πράγματα. Να μην ασχολούμαστε με τους άλλους. Εμείς είτε λόγω της κενότητάς μας, κενού δηλαδή, είτε λόγω της ανοησίας μας ή της υπερηφάνειάς μας ή των αδιεξόδων μας, γιατί δεν έχουμε εσωτερική εργασία πνευματική, δεν έχουμε εσωτερική δηλαδή ζωή, ασχολούμαστε πάντα με τους άλλους. Ο άνθρωπος που είναι φτωχός, εσωτερικά θα τον καταλάβουμε, αν ασχολείται διαρκώς με τους άλλους. Ένας άνθρωπος που έχει εσωτερική ισορροπία δεν ασχολείται με τους άλλους. Ασχολείται με ένα θετικό τρόπο μόνο. Ανακαλύπτουν, εφόσον ασχολούνται με τους άλλους, τι? Ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί. Γιατί όταν ασχολείσαι με τους άλλους, δεν ασχολείσαι με τα καλά τους. Ασχολείσαι με τα άσχημά τους. Και βλέπεις ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, καλύπτεις και τη δική σου ζωή. Ανακαλύπτουμε ότι οι άλλοι είναι χειρότερα από εμάς και έτσι ξελογιαλούμε τον εαυτό μας. Όταν θα ασχοληθώ με τον άλλον, τι θα δω? Το αρνητικό του. Θα δω το πρόβλημά του. Και θα μου πει η ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι κακοί άνθρωποι, ότι κυριαρχεί το κακό στον κόσμο. Και λέω μετά, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι τέτοιος. Ψάχνω τρόπο λοιπόν να καλύψω τον εαυτό μου χωρίς να προσβάλλω τον εαυτό μου. Εμείς όμως ωφελούμεθα με το να μιμούμεθα την αγαθότητα του Θεού, που ό,τι κι αν κάνουν οι άλλοι, δέστε, αυτό είναι πνευματική αρχή. Είναι πνευματική αρχή. Ό,τι κι αν κάνουν οι άλλοι, έχουμε σεβασμό στην προσωπικότητά τους. Αυτό κάνει και ο Θεός. Ό,τι επιλογή και κάνουν οι άλλοι, οτιδήποτε, δεν θα μειώσουμε την εκτίμησή μας και το σεβασμό μας για αυτούς. Είναι πνευματική τάξη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σεβόμαστε την προσωπικότητά τους. Η σχέση μας με τους άλλους είναι σχέση μελών του ιδίου σώματος. Περιφρόνηση λοιπόν, αντιλογία, κατάκριση, κακία απομακρύνουν από τον Θεό. Όταν ασχολούμαι με τους άλλους, ασφαλώς θα γνωρίσω και την πονηριά τους. Η γνώση της πονηριάς του άλλου ή της κακίας του είναι κάτι το οποίο δεν με βοηθάει. Συνήθως ασχολούμαστε με τους άλλους για ποιον λόγο? Είτε γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας ότι ο Θεός μας έβαλε υπεύθυνους για κάποια ψυχή, έτσι παραμυθιαζόμαστε, και προσπαθούμε από αγάπη να γνωρίσουμε και να βοηθήσουμε τον άλλον. Είτε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι ο άλλος. Αν είναι καλός, κακός, είναι πονηρός, είναι αγαθός. Με αυτόν τον τρόπο όμως μπαίνω στην προσωπική ζωή του άλλου και αμαρτάνω. Λοιπόν, δεν μπαίνω στην προσωπική ζωή του άλλου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με βοηθάει η γνώση της πονηριάς του άλλου. Γιατί σαλεύει μετά η λογική μας. Και λέω, όλοι τέτοιοι είναι. Δεν υπάρχει κανείς καλός. Έτσι δεν λέμε? Όλοι τέτοιοι είναι, βρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος σωστός δεν υπάρχει. Και μας πνίγει αυτή η ιδέα. Είναι η ιδέα που προβάλλει η τηλεόραση, οι ειδήσεις. Αυτό δεν προβάλλουν? Ότι όλος ο κόσμος είναι χάλια. Είναι κακός ο κόσμος. Και με αυτόν τον τρόπο λυπούμεθα που είναι κακός, χαιρόμαστε που δεν είμαστε σε αυτούς. Εδώ όμως είναι και η διαφορά που έχει ο Θεός με αυτή την άποψη. Ο Θεός και αυτούς που φαίνονται ή που είναι αμαρτωλοί τους κάνει ο Χριστός ανθρώπους του Παραδείσου. Να, που είναι η διαφορά. Το πνεύμα του Χριστού με το Αντιχρίστου διακρίνεται σε τούτο, ότι ο Χριστός δίνει την ελπίδα. Λοιπόν, αυτούς που φαίνονται ή που είναι αμαρτωλοί, τους κάνει ο Χριστός ανθρώπους του Παραδείσου. Τον ένα με τη μετάνοια, τον άλλο με την αγάπη, τον άλλο με την αρρώστια, τον άλλο με το να διαλυθεί η οικογένειά του. Τους κάνει όλους δικούς του. Ενώ εγώ παραμένω στον παραλογισμό μου ότι όλοι είναι αμαρτωλοί. Με έναν τρόπο συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένο σχέδιο, σε συγκεκριμένη στιγμή, ο Θεός αλλοιώνει τους ανθρώπους. Και η ιδέα που είχαμε εμείς και μένουμε σε αυτήν είναι λαθεμένη πλέον. Άρα το να γνωρίζουν την πονηρία των ανθρώπων, το κακό δηλαδή που κάνουν, μικρό ή μεγάλο, μας αλλοιώνει την λογική. Εξασθενεί τις δυνάμεις μας. Καταστρέφει την αγάπη μας προς τους άλλους. Και το τέταρτο βήμα είναι να αγαθοποιούμε σ' όσους μας κάνουν ζημία. Αυτό βεβαίως είναι μόνο της χάρατος του Θεού. Άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις δεν μπορεί να αγαθοποιεί σε αυτούς που του κάνουν ζημία. Αν το κάνει χωρίς τον Θεό θα παλαβώσει, θα γεμίσει πολλά προβλήματα ψυχολογικά, θα νιώθει αδικημένος, θα νιώθει πάρα πολύ καταπιεσμένος με μια οργή που θα του κάνει ζημία. Όμως τον αγαθοποιώ όσους με κακοποίησαν με οδηγεί στην ειρήνη. Η ειρήνη του Θεού, η ειρήνη της καρδιάς μου γεννάται μέσα από αυτήν την διάθεση να αγαθοποιώ αυτούς που με κακοποίησαν. Χρειάζεται, επειδή αυτό βεβαίως είναι ένα ύψιστο σημείο, μπορούμε εμείς να κάνουμε το δικό μας μέτρο, τη δική μας κίνηση, τη δική μας προσπάθεια. Δεν μπορώ να αγαθοποιήσω αυτούς που με κακοποίησαν, τουλάχιστον να μην τους περιφρονήσω. Αυτό είναι στα μέτρα μας. Λοιπόν, να μην περιφρονήσω, λέει ο Ισάκος Σύρος, των αδελφών μου, μην τυχόν νομίσω ότι είναι αυτός υπεύθυνος για τις συμφορές μου. Γιατί λέει ο Αββάς, αυτό είναι ξεπεσμός από τον Θεό. Ουδέποτε φταίει ο άλλος για κάποιο παράπτωμα, πάντοτε φταίς εσύ. Λοιπόν, αυτή η αίσθηση που μας μπαίνει ότι ο άλλος φταίει για το τι πάθαμε, είναι ψέμα, είναι ξεπεσμός. Για τις πτώσεις μας, για τα λάθη μας, για την κατάντια μας, για τις συμφορές μας, εμείς φταίμε. Και αν ακόμα φαινομενικά φταίει ο άλλος, θα μπορούσε ο Θεός να μας προστατεύσει. Δεν το κάνει γιατί δεν είμαστε άξιοι της προστασίας Του. Κάποιος κρυφός εγωισμός, κάποια κρυμμένη αρνητική κατάσταση της καρδιάς μας υπάρχει και δεν δίνει χώρο στον Θεό να έρθει να μας προστατεύσει με κάποιον τρόπο. Άρα όταν μας βρει μια συμφορά είναι τελείως ανώριμο και αδόκιμο να στρέψω την προσοχή μου στον άλλο φταίκτη. Φταίω εγώ. Και αν όχι στο συγκεκριμένο, σε κάτι άλλο που δεν είδα ή δεν γνωρίζω. Δεν είναι δυνατόν να κλαψουρίζομαι ότι εγώ είμαι ο αδικημένος του κόσμου και με λησμόνησε ο Θεός. Είναι δυνατόν. Κάτι άλλο φταίει. Το κλαψούρισμά μου είναι η προσπάθεια δικαίωσής μου, η οποία επεκτείνεται στο να κατηγορήσω τον άλλον ως υπαίδιο της συμφοράς μου. Γι' αυτό το λόγο, ό,τι θέλει να είναι ο άλλος, δεν ασχολούμαι μαζί του, δεν ανακατεύουμε την πονηριά του και δεν τον περιφρονώ. Αλλά στρέφω την προσοχή μου στη δική μου ευθύνη. Πώς θα γλυκάνω την καρδιά μου? Πώς, λέει, θα ξεπεράσω τους κοπέλους, αυτά τα εμπόδια? Ο άλλος με τη στάση του, με ένα βλέμμα του, με ένα χασμουριτό του, μπορεί να με προκάλεσε να με εκνευρίσει, να μου αλλάξει τη διάθεση. Πώς θα ξεπεράσω αυτούς τους κόπελους που τέτοια εμπόδια έχουμε πολλά στη ζωή μας? Λέει κάποιος, αυτός μου κάνει έτσι, αυτός μου κάνει αλλιώς. Όλοι έχουμε τέτοιους γύρω μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και εμείς είμαστε ίσως υπέτης ή κάποιους άλλους εκνευρισμού ή στενοχωρίας. Λοιπόν, πώς μπορούμε να τους ξεπεράσουμε? Ωραίο. Λοιπόν, να σκορπίσουμε, λέει, όσο μπορούμε αγαθότητα και καλοσύνη. Και λέει, δείξε την αγάπη σου, πώς, ανάλογα με το πώς σου ανοίγει δρόμο ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός μας δει, ανοίγει δρόμο καθημερινά. Στους δρόμους λοιπόν που μας ανοίγει, να δίνουμε αυτή την αγάπη που θέλει. Αυτό θα γλυκάνει την καρδιά μας και θα μας φέρει διάθεση αρχικά να μην τρελαινόμαστε με κάτι κακό που θα μας κάνει κάποιος. Στη συνέχεια να μην τον περιφρονήσουμε. Στη συνέχεια να καταλάβουμε ότι αν δεν τον αγαπήσουμε δεν ειρηνεύει η καρδιά μας. Και τότε η άσκησή μας είναι να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Γιατί το ύψιστο στοιχείο που διακρίνει κατά τους πατέρες μας την αλήθεια του Θεού από το κοσμικό ψέμα είναι αυτό, αν αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και αυτό είναι η άσκηση. Αυτό είναι η πορεία. Λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα, είναι η καθαρά Δευτέρα, δεν θα συναντηθούμε. Διευκόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.